Αποστόλη, γεια σου, καρκάρι μου. Τι έγινε, φίλος? Ο γυμναστηριακός θα χτίσουμε πάλι. Ο Παψαρός. Νίμος, τι κάνεις, αγόρι μου? Άκουσα τώρα ότι συλλάβανε τον Κωστόπουλο, ρε μαλάκα. Άστα. Άστα, ε. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Φιλαράκι, εμένα, χέσικα αν θα συλληφθούν όλα αυτά τα χτία του, τα έσμου, όλοι αυτοί οι σκατόβλαχοι που κάνανε αυτό το γαμμένο το lifestyle που ταιριάζουμε πάρα πολύ σε αυτό που συμφωνούμε. Εμένα με ενδιαφέρει, αγόρι μου, να έρθουν τα λεφτά πίσω στην Ελλάδα που φάγαν όλοι αυτά τα αρχίδια και είναι, ζουν μια χλιδάτη ζωή τώρα. Όλοι με τα τζιπάκια του, με τα έτσι, με τι βίλε του και δεν παίρνει λεφτά το δημόσιο. Χέσικα να τον βάλουν στη φυλακή, να τον βγάλουν το αλλά να του πάρουν το χρήμα, ρε Αποστόλη. Αυτό θέλει ο κόσμος. Όπως και εσύ, όπως και εγώ, όπως όλοι. Το θέμα είναι να πληρώσουν επιτέλους αυτά τα για να μπουν φυλακή χέστηκα με τους κατόβλαχους και τους κιτσόβλαχους όλους που βάλανε να πούμε σε όλο τον κόσμο την ιδέα ότι για να ζήσεις αυτή τη ζωή πρέπει να έχεις μόνο Porsche, γιοτ, ένα πουρο στο στόμα ή στον κόλλο, δεν ξέρω πού. Και όχι τίποτα άλλο, φίλε. Αν βάζουν το κάθε λαμόγιο μέσα φυλακή, ναι, θα γεμίσουν οι φυλακές και δεν θα υπάρχει χώρος για μας όταν θα χρειαστεί η ώρα. Ναι, ρε, μα... Τι μαλάκας είσαι. Πάντως, συμφωνούμε. Μου αρέσεις να πούμε. Έλα, γεια. Άντε, φιλιά, γεια. Τι είπε ο άνθρωπος? Ότι ο Σακελάκης είναι ο Θεοδωράκης της ακροδεξιάς. Είναι ο Μίκης Θεοδωράκης της Χρυσής Αυγής. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο λόγος που έπρεπε να συλλάβουν τον Κωστόπουλο. Όχι που χρωστάει στο δημόσιο, ούτε που έχει φάει τα λεφτά και έχει φεσώσει τόσο κόσμο από την Ιμάκο. Όχι. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που έπρεπε να το συλλάβουν. Στέκει από μόνο του. Δεν μου λες, ρε Αποστόλη, τι έχει προσφέρει σε αυτή την κοινωνία, την τέχνη από ο Σφαγιανάκης για να το συγκρίνουμε με τον Θεοδωράκη? Δεν έχει προσφέρει ο Σφαγιανάκης την τέχνη στον πολιτισμό? Τι? Λέω ότι έχει προσφέρει. Τώρα το τι είναι ψηλά γράμματα, άστο. Α, ναι. Ερευνάτε δηλαδή. Το μουσι του, η φαβορίτα του, δεν έχει προσφέρει στην κουλτούρα του Έλληνα? Είχαμε εμείς μουσάκι τέτοιο, αυτό το τριγωνάκι και το κουραδάκι κάτω από τα χείλια, το είχαμε ποτέ? Είχαμε αυτή τη μητερή φαβορίτα? Όχι, έχει προσφέρει ο Νότης. Ναι, ναι, βέβαια. Ο Νότης έχει προσφέρει στο παγκόσμιο θέαμα και μόνο με τις τουαλέτες που φόραγε στα μπουζούκια. Πόπο, τον έβλεπα προχτές σε μία γούνα που είχε κάτι σχέδια χαλιού επάνω και μου έγραψε μία κοπελιά στο Facebook. Τι μου λες, ρε Ιωάννα, το χαλί φόρεσε? Το χαλί φόρεσε. Τι νόμισε, άλλο φόρεσε? Το χαλί φόρεσε. Ήταν μια χρονιά που έψαχνε μια άλλη κοινοτομία από τις παπαριές που έχει κάνει και έβαλε ένα χαλί. Σου λέει, ποιος έχει βάλει χαλί? Ο Πανταζής την καλύτερη έχει χορέψει πάνω σε χαλί. Διάβασες τι έλεγε η Μπίλη το Σαββατοκύριακο? Όχι. Το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Είχε πάει και ο Άδωνης επάνω. Ντροπή σου. Αλήθεια, το έγραψε Μπίλ, το λέγανε στα κανάλια. Το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Πήγε στον Ενικό, τελικά τι έγινε? Δεν πήγα, ρε μα***, τώρα ο Χατζηνικολάου, αφού δούλευα από τις 6 το πρωί, πώς θα πάω? Α. Να κάνει την εκπομπή, πες του Νίκου, 6 ώρα το απόγευμα. Ακόμα και τα παιδιά με την πολιτική ασχολούνται τώρα. Όταν είπα στην κόρη μου ότι θα παίρνει 300 ευρώ, τη γύρισε το μάτι ανάποδα. Και είναι 11 χρονών παιδάκι. Τι νομίζει ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τι γίνεται? Κακομαθημένη την έχεις πάντως. Αν παίρνει 300 ευρώ στα 11, στα 18 ποιος ξέρει τι θα παίρνει. Μια χαρά είναι. Ρε παιδί μου, α, στο διάλογο κολόπεδα δεν του φτάνει τίποτα. Τη είπα ότι δεν θα βγει στην αγορά εργασία με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς. Θα παίρνει 300 ευρώ. Ωραία, και γιατί καθυστερείς να τη βγάλει στην αγορά εργασίας? Βγάλει την τώρα. Από τώρα. Βγάλει την τώρα στην αγορά εργασίας να κάνει χρυσές δουλειές. Αν στα 11 παίρνει 300 ευρώ στην αγορά εργασίας, εννοώ έξω από τα γραφεία του Σαμαρά, ξέρει, συγκρού. Μπράβο, ναι, μπράβο. Αν παίρνει τώρα 300 ευρώ, στα 18 θα έχει κένσιμα. Έτσι κι αλλιώς, πουτάνες είναι όλες. Ας γίνει από τα 11. Λοιπόν, άκουγα στο δελτίο ειδήσεων ότι έρχονται κάτι χιόνια και κάτι τέτοια. Και θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, γιατί τώρα κοντεύω να σαραντήσω, φανταζόμαστε να όταν ήμουν μικρός 10 χρονών, ότι κατά το 2000 θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα και τέτοια. Δεν ξέρω, έτσι το σκεφτόμουν από το 2000. Και έχουμε φτάσει στο 2013 και δεν έχουμε καν θέρμανση. Ναι. Έλα, παλούρδε, ένα. Έλα. Α, τον ένα προτιμάσαι, κουφαλίτσα. Τη ανατροπή είσαι, για πες. Τι ομάδα είσαι? Δεν είμαι. Εγώ περίμενα να μου πει Χρυσαυγιακός. Και ξέρεις τι έμαθα? Αυτά όχι σε μένα, αυτά θα τα ακούσει αν πας στα μπουζούκια. Ακούς? Ναι. Για τα μπουζούκια. Σε συγκεκριμένα μπουζούκια. Που δεν παίζουν μπουζούκια, που είναι μπουζούκια. Για πες. Ο Νότης έκοψε τις προβολές. Γιατί τους έκοψε, για να μην θυμίζουν Auschwitz? Θα τον φωτίζουν οι πελάτες του, οι καραβλοί. Έλα, Αποστόλη. Έλα, φίλε. Καλησπέρα και τα συγχαρητήριά μου για χθες, σαν τζολιάς που έδωσε στα βραχιολάκια τα ροζ τη Μέρκελ. Ματάθελε και αυτή η βρωμιά. Άρα με έκανε και εμένα, με κολλάζει κάθε τόσο που εμφανίζεται. Ναι. Απορώ αυτό ο Σαμαρά πώ κρατιέται. Έλαντε. Καταλαβαίνω ότι είναι τα άχυρη τη Πρωθυπουργία και δεν του σηκώνεται μάλλον. Δεν ξέρω. Αλλά αλλιώ κρατιέσαι δίπλα τη φωτιά, έτσι. Κάνει τέτοιο γίνεται. Εκτό κι αν ο Σαμαρά τώρα το σκέφτομαι δεν κρατιέται. Ναι, ναι. Αλλά μάλλον κάτι άλλο γίνεται. Τον κρατάνε τέσσερι για να ευχαριστηθεί η φράου μάμα. Ναι. Γιατί δεν γυρέψανε το 1,5-3 που μας χρωστάνε για τα αρχαία που κλέψανε οι Γερμανοί. Έλα καημένε τα αρχαία, είναι παλιά. Τα νέα είναι το θέμα. Ναι, εντάξει, αλλά και τα 260 δις που για 2 εκατομμύρια κόσμου που σκοτώσαν στον πόλεμο. Ψιλικοκό, ψιλικοκό. Τους έχουμε ξεθάψει ήδη. Από εκεί που μας χρωστούσαν βγήκαμε χρεωμένοι, ρε Αποστόλη. Ενώ περίμενες τι. Να δώσουν κάτι από αυτά που μας χρωστάνε οι παγκλαμάδες. Τόσο αθώος που είσαι, θα έλεγα σχεδόν ότι ψηφίζεις κουβέλι. Τι έγινε. Όχι, δεν ψηφίζω κουβέλι. Κακός, θα σου τέριαζε. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις. Έλα. Καλά είσαι. Από Ολλανδία σε παίρνω, Γιάννης. Πες μου. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να δώσω το site σας, το ellinofrenia.net.gr, γιατί εμείς εδώ που είμαστε ξένοι, σε ξένα, δεν βλέπουμε τηλεόραση ελληνική κτλ. Να πούμε, φίλε, και του λόγου του αληθές. Συγχαρητήρια σε αυτό το τίμιο site. Ναι, είναι το καλύτερο site που υπάρχει. Τι εικόνα, τι ήχο. Εγώ τα λέω, εσύ τα λες. Σε αυτό το site, με την ευκαιρία, μια και πήρες να το πεις, θα τα πω εγώ, αφού μην τα πεις εσύ και δεν τα πεις καλά. Σε αυτό το site μπορείς να δεις όλες τις τηλεοπτικές μας εκπομπές, να ακούσεις όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Εννοείται. Διάφορα αποσπάσματα από την εκπομπή, backstage, τα πάντα. Μουσαφιρέους. Μουσαφιρέους, να παίξεις παιχνίδια. Εικόνα, ήχος, special, επικοινωνία, τα πάντα όλα. Ελληνοφρένεια TV, χάμο στο ίσιωμα. Όλα, όλα, όλα. Όλα εκεί. Και τώρα που το βλέπω, μπορείς να δεις και πάνω-πάνω μια δήλωση που έχουμε. Ναι, ναι. Κάθε φορά. Ναι, ναι. Και το τελευταίο καιρό έχουμε αφήσει το Twitter που έκανε ο Μουρούτης, που λέει ότι η ιστορία θα γράψει ότι το κόμμα Φούσκα ΣΥΡΙΖΑ είχε για εκπρόσωπο τύπου την ελληνοφρένεια του ήθους και της ποιότητας Real. Ναι, το ξέρω. Το οποίο tweet από ό,τι είδα και έμαθα, το έσβησε ο Μουρούτης από το λογαριασμό. Τι έγινε? Α, ναι. Μπήκε χέρι από πουθενά, τι συνέβη? Δεν ξέρω, μάλλον δάχτυλος, ο Τσίπρας. Αποστέλη, χαίρομαι που σου μιλάω, μου λένε Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα μου. Γεια σου και σένα. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Είδα χθες την Ελληνοφρένεια. Και θέλω να σας πω ότι το τέλος με τον Ξυλούρη και με το Γαρίσταλο και με το Μαύρο Πουκάμισο μας ακούμπησε. Ήταν χαστούκι, αλλά ήταν και χάδι. Ό,τι χρειάζεται ο λαός για να ξυπνήσει και να δει ότι δεν μπορούμε μόνοι μας ο καθένας να πετύχουμε τίποτα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Πες το ζουμπουρλού δικό μου, πες το. Ο Μελισσανίδης έχει βεβαιωμένα χρέη στο δημόσιο 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Μήπως τον βάλανε στη φυλακή και δεν το άκουσα. Καλέ, μαζί με τον Κωστόπουλο ή όχι. Λες, δεν ακούστηκε κάτι. Όχι, εγώ άκουσα ότι του πουλήσανε και τον ΟΠΑΠ, κόψε χρονιά. Δεν μπορεί. Αυτό αγγίζει τα όρια σκανδάλου. Έλα. Με το γήπεδο που έκανε δωρεά ο Σγουρός, τι γίνεται, όλα καλά? Α, δεν το έχω υπόψη μου το θέμα. Έλα, μωρέ, μια επιδοτησούλα, μωρέ. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Περισσεύανε από την ομαρχία. Α, κάτι παλιολευτά. Κάτι παλιολευτά που περισσεύανε από την ομαρχία μόνο για να γίνουν γήπεδο. Δεν περισσεύανε για να δώσουν στον κόσμο τίποτα. Τα λεφτά αυτά είχαν κατεύθυνση, είχαν στόχο να πάνε εκεί. Μάλιστα. Αυτά. Πλαστικά. Ρε εσύ, πόση βλακεία δηλαδή μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια χώρα, ρε μα. Σε μια χώρα, σε μια πίστα, παντού φίλε, παντού, είναι πολύ εύκολο. Να ξεκινάει από τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομίας. Το βασικό χαρακτηριστικό της βλακείας είναι ότι εύκολα συσσωρεύεται, αυτό. Τέχνες, ακόμα και στους ακροατές, ρε μα. Πόση βλακεία μπορεί να συγκεντρωθεί, ρε μα. Σε μια χώρα. Στους ακροατές είναι το πιο απλό. Θα συμφωνήσω και θα συνυπογράψω με το Θύμιο. Είναι πως δεν έχουν σηκωθεί οι πλάκες ακόμα από τα πεζοδρόμια. Πως δεν έχουν σηκωθεί. Γεια σας. Να είστε καλά, βρε Ελληνοφρένεια. Με κάνατε και γελάω σε αυτή τη σκυθροπή και γκρίζα και καταθλιπτική ατμόσφαιρα που ζούμε. Μου δώσατε γέλιο. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Τι σας έκανε να γελάσετε? Την έκανα γελάσω. Ο συνδυασμός του Νάρα με Σαμαρά. Αυτό δηλαδή πέθανα στο γέλιο. Είναι απόλαυση. Τα δύο να μην πω ότι. Απόλαυση είναι και χωρίς συνδυασμός. Το λέω εγγυημένα. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Τέλειος. Να είστε καλά. Το τραγούδι που βάζετε τη Βέμπο. Ρε παιδιά, είστε πιθανοί. Να είστε καλά. Είμαι η Κατερίνα από το Γαλάτσι. Έλα, φίλε, να σου πω, ρε. Ρε, συνάδελφε, πώς την έριξε, ρε, εσύ την κόμενα. Ποια κόμενα, ρε. Την έλα, μη σε ρε, μπάλουρδο. Ε, μπάλουρδο, πώς την έριξε, ρε, εσύ. Έχω τον τρόπο μου. Οι δεξιές με γουστάρουνε όλες. Ρε, εσύ, όλοι εδώ, ρε, όλοι στην υπηρεσία. Να ρωτήμαστε πώς την έριξε, ρε, εσύ. Ρε, μίλησε και με τον άλλον, και. Οι δεξιές πάντα έχουν σχέση με τους μπάτσους. Γενικώς η δεξιά. Ήδη παρακρατικό η δεξιά, αμέσως να με ρωτευτεί. Εσένα, ρε, εσένα ερωτευτεί. Ήταν η μέρα που ήμουν με πολιτικά και πετούσα μολότοφ. Ήθελα να ήξερα τι ταΐζουν αυτό το λεβεντόπεδο, το Τζόνι το Στουρνάρα και βγαίνει και περηφανεύεται έτσι. Τι το ταΐζουνε. Τιμή και δόξα στην πατρίδα που γέννησε τέτοιους λεβέντες, Αποστόλη μου. Τι να σου πω. Μια τουρκική παροιμία λέει ότι ο κερατάς την τροπή την έχει για έπαινο. Σε ποιον υπουργό κολλάει. Μην πεις όνομα μαλάκα. Τι να μην πω. Σε ποιον υπουργό δεν κολλάει. Αυτό το κόκκινο τι είναι, ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι, ναι, κατάλαβα. Ρε φίλε, τον έκραζε σήμερα ο Σκάι, γιατί λέει πήρε 3.000 από διαφήμιση. Ρε παιδιά, εκεί στο πώς το λένε, στο κόκκινο, οι άνθρωποι στο Σκάι έχουν μάθει με εκατομμύρια, με χιλιάδες. Τώρα πήγατε και πήρατε 3.000, μην κάνατε την πιάτα, γαμώ την πουτάνα μου, γαμώ. Πάντως, πέρα από τη διαφήμιση, το να σε βρίζει ο Σκάι είναι τιμή σου. Δηλαδή, είναι σαν να σου τη λένε κατευθείαν από Μαξίμου. Τρία πράγματα μπορώ να πω. Ναι. Πρώτο, με την κοφτοραπτική αυτή που κάνετε, βοηθάτε τους πολιτικούς να πούν αυτά που πιστεύουν και τελικά κάνουν, αλλά δεν μπορούν να τα πούν. Και ουσιαστικά βγαίνουν οι πραγματικές ιδέες από εσάς. Δεύτερον, ο ΕΟΠΗ τις προηγούμενες μέρες διάβαζα στο ίντερνετ πανηγύριζε, λέει, που έχει εξοφλήσει τα χρέη στους τρίτους μέχρι τέλος του 2011. Και έχουμε τέλος του 2013 τώρα. Κατά τα άλλα, είναι εκβιαστές όσοι κάνουν επίσχεση στις συμβάσεις. Με τον οποίο, όπως έλεγε και εκείνο το καθυστέρημα, ο Λοβέρδος, τότε που κάνανε απεργία οι φαρμακοποιοί που είχε απλήρωτος κάτι χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι. Και ένα τρίτο, όπως είπε ένα άλλο καθυστέρημα εκεί που δεν ξέρω το όνομά του, οι βουλευτές λέει έχουν κάνει το σκατό του παξιμάδι και γι' αυτό τρώνε με δύο μασέλες. Το πω τζαμτζή, το πω για κουμάτος, για πες. Ναι, κοίταξε να δεις. Η μία μασέλα είναι για να τρώνε τα 5.900 που παίρνουν σαν βουλευτές και η άλλη μασέλα είναι για να τρώνε από τους χορηγούς που θέλει να εμφανίσει ο Λοβέρδος, αλλά δεν τον αφήνουν. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πάλι ο Λοβέρδος αυτός έτσι είχε πει ότι θέλει να μην πληρώνεται από το κράτος, αλλά να πληρώνεται από τους χορηγούς του. Σε αντίθεση με τώρα που συμβαίνουν και τα δύο. Απλά είναι κρυφός ο χορηγός. Εγώ θα έλεγα να ψηφίσουν οι μαλάκες οι Έλληνες, να σωθούν οι τράπεζες. Τυχόν και φύγουμε από το ευρώ και έρθουν αυτοί οι κομμουνιστές, γιατί εκτός ότι θα μας σκοτώσουν, θα μας πάρουν και τα σπίτια.